Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю. Перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Да вашай увагі чарговая частка новай, не апублікаванай яшчэ кнігі «Ад войшалка да віценя. Выпрабаванне на трываласць». Спакон вякоў. Першы ўнутраны крызіс вялікага княства, які распачаўся забойствам Міндаўга, пагражаў самому яго існаванню. Дзяржава, якой разгараецца ўнутраная смута, хутка траціць адзінства і часта становіцца лёгкай здабычай мацнейшых суседзяў. Нашае гаспадарства ратавалася толькі дзякуючы шчаслівай збежнасці міжнародных абставінаў, менавіта часовай адсутнасці сур'ёзнай ваеннай пагрозы звонку. Самыя блізкія тэрытарыяльна, таму найбольш небяспечныя ворагі былі або аслабленыя, або моцна занятыя іншымі справамі. Галіцка-валынскае княства трапіла ў залежнасць ад татараў і ўжо не магло праводзіць актыўныя вайсковыя аперацыі супраць Літвы. Татары былі занадта далёка, каб рэальна пагражаць панямонню, да таго ж Залатая Арда таксама перажывала перыяд крызісу і смуты. Рыцары Тэўтонскага ордэну в Прусіі аж да 1283 году займаліся выключна ўнутранымі справамі, яны ламалі супраціў тубыльчых балцкіх плямёнаў. У Львонскай нямецкай калоніі не было ўнутранай згоды. Рыжскі архібіскуп і горад Рыга канфліктавалі з Лівонскім ордэнам. Спадарання гісторыя падаравала маладолітвінскай дзяржаве трохі спакойнага часу, усяго толькі два дзясяткі гадоў, але іх якраз хапіла, каб пераадолець ўнутраны крызіс. Прычына крызісу была адна – вольнае месца на велікакняцкім троне, за якое разгарылася зацятая і бязлітасная барацьба. Смерць Міндаўга пацягнула за сабой яшчэ некалькі палітычных забойстваў. У гісторыі чалавецтва атрута ўладай – адна з самых небяспечных душэўных хваробаў. Яна дзейнічае як моцны наркотык і прымушае хворага на ўладу чалавека многім ахвяраваць, каб яе здабыць і ўтрымаць, часам аж да страты чалавечага аблічча. Брат падымаў руку на брата, сын на бацьку, а бацька на сына. Вось і ў Літве у 1264 годзе у смяротнай барацьбе за гаспадарскі трон сышліся блізкія сваякі, стрыечныя браты з роду Міндаўга. Пасля смерці першага гаспадара пасад вялікага князя спачатку заняў адзін з арганізатараў ягонага забойства – пляменнік, сын сястры Міндаўга, жамойцкі князь Транята. Галіцка-валынскі летапіс наўпрост звязвае яго з выканаўцам забойства нальшанскім князем Даўмонтам. Цытую. «Даўмонт шукаў, з кім мог бы забіць Міндаўга, і знайшоў сабе Траняту, сястрыніча Міндаўгавага, і з тым думаў забіць Міндаўга. Транята ж быў тады на Жамойці». Да гэтага Транята лічыўся саюзнікам Міндаўга. Незадоўга да замаху яны разам хадзілі ў вайсковы паход на сталіцу Лівонскага ордэна Верден. Здавалася, усё складывалася для жамойцкага кунігаса як найлепей. Афіцыйны ён не меў дачынення да забойства першага гаспадара, бо забіваў Даўмонт. На падставе сваёй прыналежнасці да роду Міндаўга Транята мог законна і з трыумфам уехаць у сталічны Наваграны. Сын загінуўшага гаспадара Войшалк лічыўся выключаным са свецкага жыцця, бо пайшоў у манахі. Надзейным заплеччам Траняты заставалася родавае ўладанне ў Жамойці, матэрыяльна ды вайсковая апора, а таксама месца адступлення на выпадак няўдачы. Супернікаў амаль не засталося. Пра гэта паклапаціўся яшчэ Міндаўг, пазабіваўшы ды павыганяўшы мацнейшых кунігасаў з літоўскай зямлі. Сур'ёзным канкурэнтам бачыўся толькі стрыечны брат Таўчывіл, сын брата Міндаўга, князь багатага Полацка. Неўзабаве высветлілася, што і той не жывіў у душы братэрскіх пачуццяў да Траняты і меў свае планы адносна літоўскага велікакняцкага трону. Транята прыспешыў развіццё падзеяў і запрасіў Таўчывіла на нараду па ўладкаванню краіны, цытую летапісца, і паслаў па брата свайго Таўчывіла Полацак, кажучы яму: «Брат, прыходзь, падзелім зямлю і маёмасць Міндаўгаву». І тут, як паведамляе далей летапісец, пачаў думаць Таўчывіл, хочучы забіць Траняту, а Транята сам думаў тое на Таўчывіла. Напэўна, яны абодва стараліся, каб спатканне выглядала па-братэрску сардэчным. Абменьваліся абдымкамі ды пацалункамі, але пры гэтым кожны паклапаціўся пра ўласную бяспеку і меў пры сабе надзейную ахову. Лёс Міндаўга быў яскравым прыкладам таго, як магла вырашыцца праблема пераемнасці ўлады. Сустрэча, які варта было чакаць, добром не скончылася. Прайграў Таўцівіл, загінуў, здраджаны чалавекам з бліжэйшага атачэння. Летапісец бесстаронне сведчыць. І пранёс задуму Таўцівілаву баярын яго Пракоп Палачанін, Траняташ апярэдзіў і забіў Таўцівіла і пачаў княжыць адзін. Транята зноў меў шчасце і, каб замацаваць свой поспех, вырашыў высекчы рот Таўцівіла пад корань. Чарговы ягоны ахвярай меў быць сын Таўцівіла, адпаведна стрэчны племеннік Тарняты. Аднак задума яго перакрыжаваў слаўны горад Полацак. Палачане не спалохаліся крыважэрнага кунігаса, адмовіліся выдаць свайго княжыча і дапамаглі яму з'ехаць у Вялікі Новгарад, далей ад літоўскіх межаў. Полацак, слаўнейшы, старажытнейшы ды багацейшы беларускі горад, здаўна уважліва стачыў за падзеямі ў саюзнай Літве. Выратаванне маладога князя было не толькі праявай высакародства ды хрысціянскай міласэрнасці, але мела выразны палітычны кантэкст. Спакон вякоў. Гістарычная літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. В эфіры радыё Рацыя, праграма «Спакон вякоў». Палачане недвузначна выказалі свае адносіны да узурпатара Траняты, а таксама да свайго князя Балта паводле паходжання. Гэты ўчынак становіцца ў доўгі шэраг фактаў, якія супярэчаць даўняй версіі пра заваёвы балцкімі літувіскімі кунігасамі беларускіх земляў і гарадоў. Бо цяжка ўявіць, каб гордыя палачане, рашуча бараніўшыя свае спрадвечныя свабоды, у 14 стагоддзі Полацак далучыўся да вялікага княства літоўскага на правах шырокай аўтаноміі, каб яны ратавалі сына заваёўніка, уваходзячы ў небяспечны канфлікт з уладаром Літвы. Не выклікае сумневаў, што Таўцівіл быў запрошаны на полацкі стол у якасці гэтак званага служылага князя паводле старажытнай традыцыі ці парашэнню веча. Этнічнае паходжанне князя в гэтым выпадку не мела істотнага значэння, галоўны ягоны ваенны талент. Акрамя таго, полацкі князь мусіў быць праваслаўным хрысціянінам. У найстаражытным асяродку беларускае хрысціянства гэта разумелася само сабой, гэтаксама, як і ў іншых частках Русі, дзе хрысціянства мела даўнія традыцыі. Князь-язычнік, трапіўшы ў суцэльнае хрысціянскае атачэнне, павінен быў прыняць хрышчэнне. Так было ў Полацку, а таксама ў Пскове, Вялікім Новгарадзе і ўсіх іншых местах Русі. Іншая справа на самой Літве, напомню, гэта Віленшчына, Гарадзеншчына, Навагарчына, з яе мешаным хрысціянска-паганскім, славяна-балцкім насельніцтвам, маладзейшымі і менш трывалымі хрысціянскімі традыцыямі. Там на веравызнання князя звярталі ўвагі значна менш. Гаспадар мог застацца язычнікам, а мог прыняць хрысціянства, што было ягонай асабістай справай. Напрыклад, Міндаў хрысціўся ў каталіцтва з палітычных меркаванняў, а потым вярнуўся да веры продкаў, як толькі паправілася міжнароднае становішча краіны. Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі.